Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն եթերում, այժմ լսենք ասույթներ։ Ծուլություն։ Ծուլությունը մեր այն առատներից է, որի հետ շատ հեշտ ենք հաշտվում, Լարոշ Ֆուկո։ Ծույլերը միշտ գիտեն, թե ժամը քանիսն է, Կրաշևսկի։ Բաց թող պահը և բոցը հրդեհ կդառնա, Հորաթյոս։ Ծուլությունը մարն է, գոռոզությունը նրա որդին, իսկ քաղցը դուստրը, Վիկտոր Հյուգո։ Ծուլությունը թող ճանասեր եղիր և քոշնորիր դու հավանաբար շահիր, Նիզամի։ Ինքնահավանությունն ու ծուլություն, ահա բոլոր առատների երկու աղբյուրները, Բլես Պասկալ։ Ծուլությունը, որ տախտուկը ստեղծած է աշխարհիս մեջ, Հակոբ Պարոնյան։ Ծույլերը միշտ միջակ մարդիկ են լինում։ Ծույլերը պատրաստում են միշտ ինչ-որ բան անել։ Ծուլությունը թուլացնում է մարմինը, աշխատանքը ամրապնդում այն, Ցելսիուս։ Ծուլությունը ամեն մի գործ դարձնում է դժվարին։ Կարծիքն եթերում օրվա հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջակոպո դե Պոնտորմոն, իտալացի նկարիչ, Ուլյամ Գիլբերտը, անգլիացի բժիշկ ֆիզիկոս, Դանիել Գաբրիել Ֆարենհայթը, գերմանացի ֆիզիկոս, Վիկտորիա Մեծ Բրիտանիայի թագուհի, հնդկաստանի կայսրուհի, Ալեքսեյ Սավրասովը, ռուս հայտնի նկարիչ-բնանկարիչ, Միխայել Շոլոխովը, ռուս գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Իոսիֆ Բրոցկին, ռուս և ամերիկացի բանաստեղծ, էսսեագիր, Բոբ Դիլանը, երգերի ամերիկացի հեղինակ, կատարող, բանաստեղծ, նկարիչ, կինոդերասան։ Thank you. Աստղը վարվեց, կամիշը շնջաց, արևը հանգած, վերջին շողերով վերվից ուղարկում է ոսկե նամակներ. Երեքոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնի տակ, չոչվում են հանդարտ փայլուն կտուրները, ինչպես նավակներ. Ամեն կտուրին մի երասանք չող, ասես արագաստ հեռուներ կանչող, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, թե ամպերն ինչ են մտածում. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։